Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոդար հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Այսօր մարտի 26-ն է, օրը 3-7-ի։ Ձեզ ողջունում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Բարեկամներ, այսօր որոնողական համակարգերի մասին ենք խոսելու, որը հատուկ վեբհանգույց է նախատեսված տեղեկատվության որոնման համար։ Որոնման համակարգերի ամենատարածված կիրառություններից մեկը համացանցում տեքստային կամ գրաֆիկական տեղեկատվության որոնման վեբծառայությունն է։ Օգտագործողը ձևավորում է որոնման հարցումը եւ որոնողական համակարգը ստեղծում է որոնման արդյունքների edge, օրինակ web edge-եր, պատկերներ, audio-ֆայլեր։ Որոշ որոնման համակարգեր նաև տեղեկացնում են համացանցում համապատասխան տվյալների բազաների եւ առկայության մասին։ Այսպես որոնողական համակարգերը մեզ օգնում են ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն հաշված վայրկյանների ընթացքում։ Մեր նախորդ թողարկմանը, եթե հիշում եք, որոնողական համակարգերից լայն տարածում ունեցող Google համակարգը ներկայացրեցինք։ Այսօր կխոսենք Yandex, Yahoo, Baidu, Bing, Ask.com որոնողական համակարգերի մասին։ Կհաղորդենք այդ համակարգերին առնչվող հետաքրքիր տեղեկատվություն և հարցումների միջոցով կփորձենք պարզել մեր տարածաշրջանում հանրությունը որոնողական համակարգերից որն է նախընտրում և ինչու։ Շարունակում ենք թողարկումը և առաջարկում մանրամասն ծանոթանալ Yandex, Yahoo, Baidu, Bing, Ask.com առաջատար համակարգերի ստեղծման և գործարկման պատմություններին։ Yandex որոնողական համակարգը պաշտոնապես իր օգտագործողներին է ներկայացվել 1997 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։ Այս որոնողական համակարգն առաջին անգամ ներկայացվել է SoftTool ցուցահանդեսին Մոսկվայում, որպես առանձին որոնողական համակարգ ձևավորվել է 2000 թվականին։ Այն հաշվի առնում ռուսաց լեզվի ձևաբանությունը եւ բարերի միջև ընկած տարածությունը, ինչպես նաեւ կարողանում է դասավորել փաստաթղթերն ըստ հարցման խնդրի համապատասխանության ցուցանիշով։ Այն ժամանակ դրանք բացառիկ տեխնոլոգիաներ էին։ Yandex որոնողական համակարգի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Մոսկվայում։ Նշենք, որ Yandex-ը մատակարարում է իրականացնում պիրատային կայքերի այցելուների 78%-ի համար։ Միայն ըվի Արցանց կինոթատրոնն օգտվում է որոնման համակարգի 15%-ից։ Հայաստանն առաջին երկիրն է, որտեղ համացանցից օգտվողները Yandex որոնողական համակարգի քարտեզները մայրենի լեզվով խմբագրելու հնարավորություն ունեն։ Yandex-ի որոնողական համակարգում հայկական քաղաքների քարտեզները հայտնվել են 2015 թվականին։ Հայաստանի քարտեզից կամ նավիգատորից ամեն ամիս օգտվում է շուրջ 100 000 մարդ, իսկ դա օգնում է նշել երթուղին, շրջանցել խցանումները, փողոցներում իրականացվող շինարարությունը եւ այլն։ Իդեպ, վերջին ամիսներին Ադրբեջանում սկանդալ է բռնկվել Yandex ռուսական որոնողական համակարգի Ալիսա Ձայնային օգնականի պատճառով։ Համացանցում հայտնվել էր տեսանյութ, որտեղ Ալիսա Ձայնային օգնականը պատասխանելով հարցին, թե ովքեր են ադրբեջանցիները, պատասխանում է. Ադրբեջանը հայերի, պարսիկների, լեզգիների եւ վրացիների հողերում արհեստականորեն ստեղծված պետություն է։ Այդ պետությունը ստեղծվել է հայերի վերջնական ոչնչացման համար։ Ադրբեջանցիները որպես ազգ հայտնվել են միայն 1936 թվականին, մինչ այդ կոչվում էին անդրկովկասյան թաթարներ։ Պարզվել է, որ Ձայնային օգնականը փոխանցել է համացանցում ամենաշատ տարածված տեղեկատվությունը Yandex որոնողական համակարգի գլխավոր հրապարակումներից։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները նշում են, որ այդ բողոքից հետո այժմ հարցին, թե ովքեր են ադրբեջանցիները, Ալիսա Ձայնային օգնականը հաղորդում է տեղեկատվություն Wikipedia-յում ադրբեջանի edge-ից։ Yahoo որոնողական համակարգը ստեղծվել է 1994 թվականի հունվարին Ստենֆորդի համասարանի շրջանավարտներ Ջերի Յանգի եւ Դեյվիդ Ֆիլոյի կողմից։ Yahoo-ն ամերիկյան անդերազգային համացանցային կորպորացիա է։ Առավելապես հայտնի է այցեքարտային վեբպորտալով, սոցիալական մեդիայով, Yahoo Search որոնողական համակարգով, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Groups, Yahoo Sports, Yahoo Answers ենթաեջերով եւ մի շարք այլ ծառայություններով։ Yahoo-ի մեծաթիվ այլ վեբկայքեր ուղված հղումների, ինչպես նաեւ ծավալուն որոնետի տվյալների բազայի միջոցով օգնում են համացանցային օգտատերերին նավարկել համաշխարհային սարդոստայնում։ Ընկերության գրասենյակը տեղակայված է Կալիֆոռնիայի Սանիվեյլ քաղաքում։ Ասկ որոնողական համակարգը ստեղծվել է 1996 թվականին։ Հեղինակներն են Գերիթ Գրիները և Դեյվիդ Ուարթեն։ Այն պատկանում է իաց ընկերությանը։ Ասկ որոնողական համակարգը տարեկան ընդունում է ավելի քան 100 միլիարդ հարցում։ Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս որոնել PDF, RTF, PostScript, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint և այլ ձևաչափերի փաստաթղթեր։ Bing որոնողական համակարգը ներկայացվել է 2009 թվականի մայիսի 28-ին Microsoft-ի գործադիր տնօրեն Սթիվ Բալմերի կողմից All Things Digital կոնֆերանսիայի ժամանակ։ Այն թողարկվել է 2009 թվականի հունիսի 1-ին։ Bing որոնողական համակարգը տրամադրում է բազմաթիվ որոնողական ծառայություններ, ինչպես նաև վեբ, վիդեո, պատկեր և քարտեզ որոնելու հնարավորություն։ Bing-ը հասանելի է բազմաթիվ լեզուներով և տեղայնացվել է բազմաթիվ երկրների համար։ Նույնիսկ եթե որոնման և արդյունքի լեզուն նույնն է, Bing-ը զգալիորեն տարբեր արդյունքներ է տրամադրում աշխարհի տարբեր հատվածներում։ 2009 թվականի հուլիսին Microsoft-ն ու Yahoo-ն հայտարարեցին, որ ըստ համաձայնության Bing-ը պետք է սնուցի Yahoo-ի search-ին։ Համաձայնությունը փոխվել է 2015 թվականին։ Այսինքն Yahoo-ն պետք է օգտագործի Bing-ը միայն որոնումների մեծ մասի համար։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Microsoft-ը հայտարարել է, որ ավելի արագ և փոքրինչ ավելի տեղին արդյունք տալու համար աշխատում է նոր ենթակառուցվածքի վրա։ Tiger անվամբ նոր տեխնոլոգիան ներառվել է Bing-ի մեջ այդ թվականի օգոստոսից։ Այնուհետև Microsoft-ը հայտարարել է, որ որոնողական համակարգի մեկ այլ վերափոխում է նախատեսում, որը ներառում է Sidebar և սոցիալական կայքերի օգտատերերի տվյալները գտնելու հնարավորություն։ Baidu որոնողական համակարգը հիմնադրվել է 2000 թվականին։ Այն չինական ընկերություն է, որը տրամադրում է վեբ ծառայություններ, որոնցից հիմնականը հանդիսանում է նույնանուն որոնողական համակարգը, առաջատար չինական որոնողական համակարգերի շրջանակներում։ Հեղինակները համարվում են Robin Lin և Eric Sun։ Ընկերության անվանումը վերցրել են դինաստիական ժամանակների Sun դինաստիայից, որը բառացիորեն նշանակում է 100։ Baidu որոնողական համակարգը հիմնադրումից 1 տարի անց վենչուրային ընկերությունների կողմից ստացել է 10 միլիոն դոլարի ներդրում։ Baidu-ի ինդեքսում պարունակում է ավելի քան 740 միլիոն web edge-եր, 80 միլիոն պատկերներ և 10 միլիոն media file-եր։ 2004 թվականին Baidu-ն Չինաստանի որոնողական համակարգերում զբաղեցրել է առաջատար դիրք։ Baidu-ն նաև ունի on-line հանրագիտարան, հակավիրուսային ծրագիր։ 2006 թվականի ապրիլի 20-ին Baidu-ն Չինական որոնման համակարգում առաջատարը հայտարարել է նոր գործնական Baidu-pedia-ի նախագծի մասին։ Երեք շաբաթում նրանք անցել են Չինական Վիկիպեդիային հոդվածների քանակով, ունենալով 3.500.000 հոդված։ 2007 թվականի դեկտեմբերին Baidu-ն դարձել է առաջին չինական ընկերությունը, որի բաժնետոմսերը ներառվել են Nasdaq 100-ի ինդեքսում։ 2010 թվականի հունվարի 12-ի առավոտյան կայքը հարձակման է ենթարկվել իրանական կիբերբանակի կողմից։ Հաքերները փոխել են կայքի DNC գրառումները և հոսքը փոխել են դեպի այլ կայք։ Արցախի հանրայինի եթերում տեխնոդար հաղորդումն է, օրվա թողարկմանը ներկայացրինք աշխարհում առաջատար 5 որոնողական համակարգերը։ Քանի որ նախորդ հաղորդմանն էլ խոսել ենք Google որոնողական համակարգի մասին, որը համարվում է վիրտուալ աշխարհում առաջատար որոնողական համակարգը, ինձ հետաքրքրեց, արդյոք այն առաջատար է նաև մեր տարածաշրջանում։ Փորձել եմ պարզել հարցումների միջոցով։ Եվ այսպես. Yandex, Yahoo, Baidu, Bing, ask.com, թե Google, որն է նախընտրում մեր հասարակությունը և ինչու։ Ներկայումս տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այնքան են զարգացել, որ յուրաքանչյուրին լայն հնարավորություններ են ընձեռում և ինչ որ տեղեկություն ստանալու համար մեզ մի քանի րոպեն էլ ընդամենը բավական է։ Որոնողական համակարգերից հիմնականում օգտվում եմ Google-ից և Yandex-ից, բայց նախապատվությունը տալիս եմ Google-ին։ Ես նախընտրում եմ որոնողական համակարգերից Google-ը, որովհետև ներկայիս Google-ը նաև հնարավորություն է տալիս որոնելու ընթացքում աշխատել գումար, որը կարծում եմ երիտասարդության շրջանակներում հիմա շատ ակտուալ է։ Google-ը հնարավորություն է տալիս մեխանիզմ վարակյաների ընթացքում գտնել շատ մեծ ծավալի նյութեր, որոնք քեզ անհրաժեշտ են, հիմնականում օգտվում են Վիկիպեդիայից, բայց ռուսերեն կամ անգլերեն տարբերակներով հիմա հայերեն Վիկիպեդիան այդքան լավ մշակված չէ, բայց ընթացքի մեջ է, ես ինքս էլ փորձում եմ Վիկիպեդիայում ինչ-որ նորություններ մտցնել կամ թարգմանություններ կատարել։ Google-ը հնարավորություն է տալիս մի քանի տարբերակներով մշակել քո ձևակերպած հարցը, գտնել քո պատասխանները մի քանի տարբերակներով, այսինքն դու միշտ կարող ես այլ ընտրանք տեսնել այնտեղ։ Google Translate-ի օգնությանը դիմում եք։ Այո, շատ հաճախ, գործի բերումով մանավանդ շատ հաճախ եմ դիմում, բայց ես այդքան էլ գոհ չեմ։ Ես իմ հեռախոսի մեջ ունեմ ավելի լավ ծրագրեր, որոնք ճիշտ է վճարովի են, բայց շատ ավելի օգտակար են։ Իմ կարծիքով ես միշտ ընտրում եմ այն տարբերակը, որ ինձ համար #-ի ժամանակ է ծախսում։ Yahoo Yandex-ին ճիշտ եմ օգտվում, որովհետև իմ համակարգիչը չի ընդունում այդ ծրագրերը, կամ ծավալի հետ է խնդիրը։ Ճիշտ ասած, Yandex-ը անգամ հեռախոսով ինձ դուր չի գալիս, թե ձևավորումը, թե կայքի աշխատելու ոճը։ Google-ը ավելի արագ է աշխատում ըստ ինձ։ Հաճախ օգտվում նաև Mozilla-ից։ Mozilla-ն էլ ճիշտ է ըստ իս զիջում է Google-ին, բայց հաստատ Yahoo-ից ավելի լավ է աշխատում։ Yahoo-ն կարծում եմ պետք է օգտագործել հեռախոսով միայն, այն էլ եթե լինի գերարագ ինտերնետ։ Ինձ ավելի հարմար է Google-ով ինչ որ ինֆորմացիա փնտրել, ինչ որ դրություն ստանալ, եւ երևի ավելի շատ այն հանգամանքով է պայմանավորված, որ դա ավելի տարածված է ու հայտնի, ավելի հեշտ է օգտվել։ Կոնկրետ Google-ի ո՞ր ծառայությանն եք դիմում։ Երևի Translate-ը։ Ավելի շատ նախընտրում եմ Google Chrome-ը, ավելի հասանելի է եւ լրիվության բավարարում է որոնողական համակարգում լուսանկարներ փնտրել կամ ինչ որ սոցցանցեր մուտք գործել, ավելի արագ է ստացվում եւ հենց Chrome-ից եմ օգտվում։ Ընդհանուր առմամբ սոցցանցերից շատ չեմ օգտվում, հարկ եղած դեպքում բոլոր ծառայություններից, եթե կարելի ասեմ։ Որոնողական համակարգերից նախընտրում եմ Google-ը, ավելի մեծ դաշտ ունի որոնողական, կարողանում ենք նրա միջոցով ամեն ինչ գտնել, թեկուզ մինիմալ տեղեկություն, բայց ինչ-որ մի բան գտնում ենք։ Հիմնականում ընտրում եմ Google-ը եւ իհարկե այն թեմաները, որոնք ես քննդրում եմ, որոնում եմ այդտեղ, երևի թե դա ավելի հայտնի է դրա համար։ Թերևս նշվածներից ամենահայտնինս Google-ն է։ Ձեր կողմից նշված որոնողական համակարգերը ժամանակի ընթացքում էվոլյուցիա են ապրել, մրցակցելով բնականաբար եւ ըստ այդմ նաեւ առաջարկելով որոշակի ծառայություններ։ Այս պայծրությամբ ես օգտվում եմ ավելի շատ Google-ից եւ ապա նաեւ Yandex-ից։ Ինչու Google-ից եւ Yandex-ից այս երկուսը առաջարկում են ավելի շատ ծառայություններ եւ ավելի շատ հնարավորություններ ունեն։ Google-ի պարագայում ավելի շատ եւ այս որոնողական համակարգից ես օգտվում եմ հատկապես հայալեզու եւ անգլալեզու ինֆորմացիա փնտրելիս, իսկ Yandex-ի պարագայում ռուսալեզու ինֆորմացիա փնտրելիս։ Այսօր ավելի շատ գիրառելի է Google-ը, քանի որ ի տարբերություն Yandex-ի առաջարկած էլեկտրոնային փոստի Mail.ru-ի, այսօր գոյություն ունի մեկ այլ Google-ի կողմից առաջարկվող Gmail-ը, որը ավելի շատ հնարավորություններ է անձեռում մի շարք առումներով։ Թեկուզ կրթական համակարգում այսօր մենք հնարավորություն ունենք ուսանողների հետ աշխատել Gmail-ում, ինչի հնարավորություն մեզ չի ընձեռում Mail.ru-ն օրինակ։ Մյուս կողմից շատ ակտուալ են այսօր սոցիալցիները, որոնք շատ ավելի հեշտ է իրականացնել Google Forms-ի միջոցով, որի հնարավորություն եւս չի ընձեռում Yandex-ը, իսկ ինչ վերաբերում է մյուս որոնողական համակարգերին, պիտի ասել, որ սրանք հնացած են եւ այսօր չեն պատասխանում ժամանակի պահանջներին։ Եթե գիրքը տվյալ պահին բավարարում է գիրք, վստահում եմ նաև էլեկտրոնային աղբյուրներին, այսինքն եթե օպերատիվ ինչ-որ բան պետք լինի ճշտելու, բնականաբար էլեկտրոնային տարբերակով կփնտրեմ, բայց եթե նույնը լինի եւ գիրքը եւ արագության հարց չլինի, անպայման գիրքը ավելի եմ գերադասում։ Որոնողական համակարգը ավելի հեշտ է աշխատում, բայց գրքի տրված ինֆորմացիան ավելի ստույգ է լինում, նախ ավելի շատ է մնում քո ուղեղում։ Գրքերից էլ եմ օգտվում, ունեմ հանրագիտարաններ, թե սովետական, թե ժամանակակից, բայց շատ ժամանակատար է, դրա համար հաճախ ընտրում եմ համացանցային տարբերակ։ Ոչ ճիշտ ինֆորմացիա գտնում եք։ Շատ են եղել դեպքեր, քանի որ համալսարանական դասընթացների ժամանակ մենք շատ ենք հեռուստացրագրեր ուսումնասիրում։ Ես գիտեմ, որ օրինակ Շան TV-ն ունի այսքան դիտումներ, բայց երևի ինչ որ կոնկուրենցիայի այլ տարբերակ է, որ ուրիշ այլ սկզբնաղբյուրներ ընդդում են, որ Շան TV-ի վարկանիշը ցածր է։ Գիրքը ավելի վստահելի է, որտեւ իմ կարծիքով համացանցում ամեն ինչ չէ, որ ճիշտ է տեղադրված։ Քանի որ ոչ միշտ է համապատասխան գիրքը ձեռքի տակ լինում, այդ պատճառով ավելի շատ օգտվում ենք որոնողական համակարգից, քանի որ յուրաքանչյուր գիրք իր էլեկտրոնային տարբերակ ունի համացանցում, այդ պատճառով երևի թե ավելի շատ ունի։ Որոնողական համակարգ թե գիրք, իհարկե գիրքը, քանի որ գիրքը ավելի ծավալուն է, եւ գիրքը այսպես վերցնելով, կարդալով, սովորելով մի մասնի կտայի դառնում, ընկերվես գրքի մեջ, այսպես ասած, եւ իհարկե ավելի շատ տեղեկությունները կարողանում ես գիտելիքների բացը վերացնել գրքով։ Երկուսից էլ օգտվում եմ, եւ գրքից, եւ որոնողական համակարգից։ Շատ քիչ դեպքեր է լինում, երբ գրքի եւ համացանցի տեղեկությունները իրար հետ չեն համապատասխանում։ Բարդ հարց է իրականում, սակայն որպես երիտասարդ այս հարցին պատասխանեմ. Գիրքը միանշանակ իմ սուբյեկտիվ մոտեցմամբ այլընտրանք չունի այսօր, բայց եթե մենք ունենք նաեւ էլեկտրոնային գիրք օգտագործելու հնարավորություն, եւ այսօր զանգվածային հաղորդակցության միջոցները լավագույն հնարավորություն են մեզ ընձեռում, ինչու ոչ, որոնողական համակարգեր գալիս են լրացնելու դպացը։ Թեկուզ մեկ օրինակով, նախկինում մեզնից բավականին երկար ժամանակ էր պահանջվում, որպեսզի մենք տնից դուրս գայինք, հասնեինք գրադարան, երկար փնտրեինք քսինչ գիրքը եւ մինչեւ կհասնեինք տուն, կսկսեինք օգտագործել եւ այլն, այսօր որոնողական համակարգերը հնարավորություն են տալիս արդեն թվայնացված գրքերը գտնել համացանցում եւ սեղ ռեսուրսների կիրառմամբ ստանալ համապատասխան ինֆորմացիա։ Պաստորեն կարելի է եզրակացնել, որ մեր տարածաշրջանում նույնպես լայն տարածում ունի Google որոնողական համակարգը։ Ինչ խոսք, ես նույնպես նախընտրում եմ Google որոնողական համակարգը։ Նշեմ, որ Հայաստանում բացարձակ առաջատարը ևս Google-ն է, որին բաժին է ընկնում բոլոր որոնողական հարցումների 84.27%-ը։ Երկրորդ տեղում ռուսական Yandex-ն է 5.44%-ով, երրորդ տեղում ռուսական Mailgate.ru-ն 4.62%-ով։ Microsoft կորպորացիայի Bing որոնողական համակարգը 4-րդ տեղում է 2.58%-ով։ Վերջին դիրքում ամերիկյան Ask.com-ն է, որին բաժին է ընկնում ընդհանուր որոնողական տրաֆիկի միայն 1.5%-ը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նշենք նաև, որ բացի նրանից, որ որոնողական համակարգերը նախատեսված են ինտերնետում որոնում իրականացնելու համար, կան նաև որոշ որոնողական համակարգերի տարատեսակներ, որոնք համակարգչային ծրագրեր են եւ հետեւաբար տեղակայվում են համակարգչի մեջ։ Այս համակարգը կոչվում է դեսկտոպ։ Վերջիններս հնարավորություն են տալիս որոնելու թե համակարգչի մեջ կուտակված ֆայլերը, թե կայքերում տեղադրված ռեսուրսները։ Գոյություն ունեն նաև մետավորոնողական համակարգեր, այսինքն կայքեր, որ նույն որոնումը կատարում են միաժամանակ տարբեր որոնողական կայքերի միջնորդությամբ։ Որոնման արդյունքները հետո դասակարգվում են, որպեսզի ներկայացվեն օգտագործողին։ Տեխնոդար հաղորդման այս թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Մարգարիտ Աղուշունց, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժը Դարիկո Ոսկանյանի։